رسول الکریم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم اولئک هم المفلحون اولئک هم المهتدون وَلَيْنَا الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهُ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَيْتَمَارِ وَلَا إِنَّهَا لِيَنْ تُوْرُ مَرْ مَنْ تَتَوَى خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَعَائِرُ مَرْ کہ ہم آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے، تھوڑی سی بھوک سے، تھوڑے سے مال میں نقصان آنے سے، تھوڑے سے جان میں نقصان آنے سے، تھوڑے سے پھلوں میں نقصان آنے سے، اور ثمرات جو ہے تو یہ پھلوں کا اس کا ترجمہ بھی ہے، اور دوسری جگہ مفتی شفیع صاحب نے ثمرات کا ترجمہ محنتوں کے نتائج، محنتوں کا ثمرہ، محنت آدمی نے کی اور چاہیے تھا اس کو کہ اتنا فائدہ آتا ہو نہ یا نقصان آتا، خوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات، کہ آزمائیں گے ہم تمہیں تھوڑا سا خوف سے، تھوڑی سی بھوک سے، جان میں، مال میں اور ثمرات میں، آزمائیں گے، اور آزمائش کے رد عمل انسان پر آتا ہے تو یا تو رد عمل آتا ہے شکوا شکایت کا، جزا فضا کا، رد عمل آتا ہے شکوا شکایت جزا فضا، بعض لوگ تو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو میں ہی ملا ہوں پکڑ کے لیے آزمائش، مجھے پر تکلیفیں آتی ہیں، باقی لوگ آرام سے کر رہے ہیں، اس سے کام ہوتا کہتے پتہ نہیں کس گناہ کے نتیجے میں، یعنی اس کو اپنا گناہ ہی پتہ نہیں ہے، کہتے میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں، نیک آدمی ہوں، پتہ نہیں کس گناہ کے نتیجے میں آئی ہوں، شکوا شکایت ہوگی، جزا فضا کہ شور و ابلا کر رہا ہے کہ مسجدوں میں پھنسا ہوا، ہر ایک کے آگے تذکرہ کر رہا ہے، ہر ایک آگے چرچا کر رہا ہے، تو یہ رد عمل جو ہے یہ اس کا ہوا، یہ رد عمل ہوا درست نہ ہوا، نہیں آپ ادھر آگے آنا بیٹھا ہوا ہے، بکس کا لگ رہا ہے دھیان اس کا کہیں اور شیئر کر رہا، تو یہ رد عمل ہوا منفی، یعنی جزا فضا شکوا شکایت، یہ منفی جرم ہوا، اور مثبت ہوا، مثبت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مبشر الصابرین، صبر کیا ہے اس میں، یا اللہ تیری طرف سے لکھا ہوا ہے، کون اس کو ٹال سکتا تھا، آنا ہی آنا تھا اس میں، میں بہت کچھ کرتا ہے اس مصیبت کو کون ٹال سکتا، جو بات اللہ کی طرف سے آنی ہو تو آنی ہی آنی ہوتی، تو صاحب کہیے صاحب کو مصیبت، جب ان کو اور مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو یہ رد عمل جب ہو جائے اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمۃ، ان پر اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں، ضرور ہے رحمتیں، اولئک هم المهتدون، یہ ہدایت والے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، ومن حج فمن حج بیت عمرہ ولا جناح علیہ ان یطوف، تو جو حج عمرہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے کہ ان کا طواف کرے، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو ان کا نیکی کی نیت سے عبادت اور تطوع کے طور پر ان کا طواف کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ بڑا قدردان ہے، کوششوں کو قبول کر پاتا علیم، جانتا بھی ہے کہ کس نیت کے ساتھ کیا کیسا کیا، تو پیچھے سے مولوی صاحب تذکرہ آ رہا تھا مصیبت نمبر صبر کا، اور آگے صفا مروا آ گیا، اب رات بتاؤ اس کا، میں کیا ربط ہے؟ جو دونوں کو ربط کیا گیا وہاں پر؟ جو دیکھیں یہ جو مضمون بیان ہوا اس کا عملی مظاہرہ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے ہوا ہے. صبر کا مضمون جو ہم نے بیان کیا تکالیف مصیبتیں, اس کا عملی مظاہرہ ایک واقعے کی شکل میں ہوا ہوا ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی شکل میں. جب خاوند ایک دور کی تھے بچے کو اور ایک 17-18 سال کی لڑکی کو بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے جہاں نہ انسان نہ انسان کا نام نشان, جس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت صاحب کے لیے ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آگے جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر بھی جواب نہیں دے رہے. اب باپ ایسے بیاسر آدمی چھوڑ رہا ہے, اس کا دل کام سے بھرا ہوا ہوتا ہے, بول ہی نہیں سکتا, چیخنے کو رونے میں دل چاہتے ہیں آگے سے بول ہی نہیں سکتے, اتنا غم کا طوفان دل میں بھرا ہوا ہے. تیسری بار بھی جب جواب نہیں دیا تو وہ بھی آخر خاندان نبوت کی عورت تھی, انہوں نے کہا اللہ کا امر آپ کو ایسا ہوا ہوا ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اللہ کا امر مجھے ایسا ہوا. تو سمجھ گئے انہوں نے, پھر کہا کہ پھر آپ بے فکر رہیں, پھر اللہ تبارک تعالیٰ میں ضائع نہیں کریں گے. جتنی آزمائش جتنی تکلیف آ رہی ہے یا منا صدق نہ ہوگی قبول ہے اللہ کی طرف سے, بس ہمیں اس کے لیے تیار ہیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضائع بھی نہیں کرے گی. رب بنائے انی اسکنتم من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ تبارک تعالیٰ, میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا جس میں کوئی زراعت نہیں ہوتی ہے, بالکل خشک بیاب ہو گیا ہے تیرے عزت والے گھر کے پاس. رب بنا لے یقین بسرات مقصد کے لیے رکھا ہے کہ تیری عبادت کریں گے, اور یا اللہ رب یقین رب بنا پہنچا دو پڑھیں اس پر رب بنا لے یقین بسرات فج الافرت من الناس تحویل ہے. یا اللہ یہ نماز قائم کریں گے تو لوگوں کو دلوں کو ان کی طرف موڑ دے. ورزوں کو من الثمرات, اور ان کو یا اللہ تو کھلا پھل, تو پھل وہ کھائے گا جو روٹی گوشت کھا سکتا ہو, پھر پھل کھاتے ہیں آدمی. ورزوں کو من الثمرات, موسی شفیع صاحب نے اس کو اسی جگہ کیا ہے کہ ثمرا جو ہے وہ صرف میوے کو نہیں کہتے ہیں, ثمرا ہر محنت کا آخری ہدیہ جو ہوتا ہے اس کو ثمرا کہتے ہیں. تو انسانوں کے فائدے کی جو محنت جہاں پر بھی ہوگی اس کا نتیجہ سمرا اس کا جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں پہنچے گا. تو جب پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس کی برقی سیڑھیاں نہیں تھیں, مکہ مکرمہ کے لیٹرینوں کی برقی سیڑھیاں تھیں, تو اس محنت کا سمرا اللہ نے وہاں پہنچایا ہوا. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے تو 7 چکر جو ہوا حاجرہ اسلام نے لگائے اس کی برکت سے اللہ نے آب زمزم کا چشمہ کھول دیا. چشمہ جو کھولا پرندوں کو پانی کا پتہ چلا, پرندے آئے. جرم قبیلے کا قافلہ گزر رہا تھا, انہوں نے کہا اس علاقے میں تو ہم نے کبھی پرندہ دیکھا ہی نہیں ہے, یہاں جو پرندہ پھر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پانی ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے, دیکھا پانی کا چشمہ ہے اور ایک عورت ہے ایک بچہ ہے, پانی کا چشمہ ہے لے رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بی بی آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم یہاں آباد ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ آباد ہو جائیں اس شرط پر کہ چشمہ ہماری ملکیت ہوگا اور بیٹا میرا تمہارے قبیلے کا سردار ہوگا. اللہ نے مفت میں حفاظت والی آبادی بھی پہنچا دی اور اطاعت کے ذریعے ان کی سرداری بھی عطا فرما دی بغیر الیکشن کے. اللہ نے سرداری عطا فرما دی. قبیلہ جرم والوں نے بکریوں کا گھوڑا دیا, اس کے اللہ نے ربڑ بنا دی معیشت کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا. اور بکری ایسی ہے کہ ایک ایک تنخا جمع کرتی ہے اور اپنے مالک کو دودھ اور گوشت کا ہدیہ دیتی ہے اپنی طرف سے. اور بڑے ہوئے تو جرم قبیلے والوں نے رشتہ بھی دے دیا, رشتہ دے دیا. اور کہ ایک بار آئے تو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, حضرت علیہ السلام بڑی خوش ہوئی تو انہوں نے کہا آیا تو میں ہوں لیکن اونٹ سے اترنے کی اجازت نہیں. آپ بتائیں کہ 19-20 سال کی عمر کی بیوی ہے, خاوند آیا ہے اور خاوند کو اجازت نہیں ہے اترے. یہ اللہ والوں کی اجازت ترتیب ہوتی ہے, من جانب اللہ مقرر ہوتی ہے, ہمارے آپ کے لیے یہ نہیں ہے. تو نے کہا آپ اونٹ پر بیٹھے رہیں, میں آپ کے پیر دھو لوں, پیروں کو دبا لوں, آئیں خدمت ہو جائے. بس پیر دھوئے, پیر دبائے اور وہ رخصت ہو گئے. پھر حضرت علیہ السلام بیمار ہو گئی اور بیماری کے بعد سانس کی تکلیف ہوئی, اس میں وفات ہو گئی. پھر ابراہیم علیہ السلام آئے تو اہلیہ نہیں تھی اور بیٹے کی شادی ہو گئی تھی. گھر والے سے پوچھا کہ کیسے حالات ہیں آپ لوگوں کے؟ انہوں نے کہا بڑے سخت حالات ہیں, کبھی کھانے کو ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے, بڑی تکلیف میں ہیں, کوئی خاص کام بھی نہیں ہے خاوند کا. تو انہوں نے کہا کیسا, جب خاوند آپ کے آئے تو انہوں نے ان سے کہنا کہ دہلیز بدل دیں, دروازے کی دہلیز ہے چوکٹ یہ بدل دیں. واپس آئے گھر والے نے کہا کہ ایسے بوڑھے آئے, بڑے میاں آئے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ دہلیز بدل دیں. یہ کیا بات ان سے ہوئی تھی کہ یہ بات ہوئی تھی؟ ان کا دہلیز بدل میں کہا کہ انہوں نے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں, کیونکہ خاندان نبوت میں ناشکری اعتراض کرنے والی اور ناشکری عورت نہیں رہ سکتی. بس فرق کر دیا. پھر کافی عرصہ بعد آئے تو پھر اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی. پھر گھر والے سے پوچھا کہ کیا حالات؟ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, بڑی نعمت اللہ نے دی ہوئی ہیں, بڑے شکر گزار ہیں اللہ کے, بڑا اچھا گزر اوقات ہو رہی ہے. تو نے کہا خاوند آئے سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ آپ کی دہلیز درست ہے. تو آیا نے کہا کہ تو میرے والد صاحب سے اس بات کی مشارت دے کر گئے ہیں. پھر اللہ کا امر آ گیا کہ آپ جائیں, آپ اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کعبہ شریف کی تعمیر کریں. پھر آ کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی. میں کہ اذان دے دیں, اعلان کریں حج کا اعلان کا. یا اللہ کون سنے گا؟ حج کا اعلان کیا ساری دنیا میں, جو آپ انسان زندہ تھے ان تک پہنچایا, عالم ارواح کو پہنچایا, روحوں تک پہنچا پیغام. اور روحوں نے لبیک کہا, جتنی بار جس نے لبیک کہا ہے اتنے حج اس کو نصیب ہو. ہمارے ایک بزرگ سے 100 حج کیے ہوئے تھے, 161 سال عمر, 161 سال عمر اس میں 100 حج کیے. سبحان اللہ, ایسے برکت والے بزرگ تھے. یہ ترکوں کی حکومت تھی تو سلطان عبد المجید کے ذاتی دوست تھے. جب سعودیوں کی حکومت آ گئی تو بڑے ناراض ہوئے, انہوں نے عبدالعزیز بن سعود کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کی یہ کوٹائی ہے. اس نے گرفتار کرا دیا, گرفتار کرایا اور کہا اس نے کتاب لکھی ہے اور حکومت بغد کے خلاف کتاب لکھنا بغاوت ہے, باغی کی سزا ہے پھانسی, قتل ہے. لیکن یہ عبدالعزیز بن سعود بڑا ہوشیار آدمی تھا اور بڑا قدردان آدمی تھا, اس نے معلومات کی کہ آدمی کون ہے. اس کو پتہ چلا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کا سید ہے اور عالم ہے بڑا, اور ارض روم میں جو جہاد ہوا ہے اس میں بھی شامل لڑا ہے، اس میں شامل ہو کر لڑا ہوا ہے. یہ خود عبد العزیز جنگجو تھا، میدان میں لڑنے والا آدمی تھا اور کیسے لوگوں کا قدردان تھا. تو اس نے بلایا، کہتے میں جب کھڑا ہوا وہ کتاب میں پڑھنے لگا تھا مدعو صلی اللہ رسول کریم اما بعد، میری طرف سے اس بات کا کی عرض ہے کہ بادشاہ وقت جو ہے اس کی یہ کوتاہیاں ہیں، اس بنا پر میں اس کے خلاف یہ کتاب لکھ رہا ہوں. کہتے جب اس جگہ پر میں آیا بادشاہ وقت یہ کوتاہیاں، میری زبان بند ہو گئی. کہ تو کہتے بولو نا بولو، میری زبان بند ہو گئی. تو کہتے یہ نادم ہو گیا ہے، یہ پشمان ہو گیا اس بات سے، نادم اخبار چھوڑ دو اس کو. پھر بس مجھے چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد میں اپنے پاس بٹھایا اور ایک پرچہ لکھ کر دیا، پرچہ لکھ کر دیا کہ ہر سال یہ آدمی ہر سال حج پر آیا کرے گا، اور جب یہ حج مکمل کر کے جائے گا تو 30,000 ریال اس کو ملا کریں گے، اور میری وفات ہو گئی اور میرے خاندان کے پاس حکومت رہی، تو جب تک ان کے پاس حکومت ہے یہ آدمی شاہی مہمان ہوا کرے گا، اور جاتے وقت 30,000 ریال کا اس کو یہ ملا کریں گے. ایسے بابر کے پاس آدمی لوگوں کی روزی بغیر حساب کے بن جانے ملا بغیر کمائے ہوتی ہیں. ہر سال حج کو جاتے ہیں. میری ملاقات ان سے ہوئی ہے 1973 میں، حج کو جا رہے تھے. اس وقت ان کی عمر 141 سال تھی. 93 میں وفات ہوئی، 161 سال. فرمایا تھا کہ میں ایک ڈاکوؤں کے علاقے میں پھر رہا تھا، ایک بستی میں گیا تو وہاں دیکھا عبد العزیز بن سعود پھر رہا ہے، اولیاء سے بدلا ہوا ہے. کہتے میرا دوست ہے، میں نے پہچان لیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بس خاموش ہو جاؤ، میرے ساتھ آؤ. کہتے میں اس کے ساتھ گیا، یہ ایک خیموں کی بستی تھی، اس خیمے میں بیٹھ گیا. تو اس نے کہا فلاں کو بلا کر نہ ہو. یہ ڈاکوؤں کی بستی تھی، وہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، نامی غلامی ڈاکوؤں کا سردار تھا. اس کو لایا گیا تو عربوں کی یہ کہ ڈاکو ہو کچھ بھی ہو مہمان کی قدر کرتے. تو بڑا خوش ہوا کہ میرا مہمان آیا. اس نے کہا کیسا میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا. بس شروع کیا اس نے، اس کے سامنے بیان کیا پورا چوری ڈاکے اور ظلم قتل کے خلاف، آیتیں حدیثیں سنائیں اس کو، اور اس نے سنا بیان. تو اس نے کہا میں تیرے پاس اس لیے آئے ہوں کہ تو اس ڈاکے سے تو بتائے بتا. اور کہا شیخ میں تیرے سامنے تو بتایا ہوا، اس کے بعد میں نہیں کروں. اس نے اپنا اولیاء ظاہر کیا. اس نے کہا میں عبدالعزیز بن سعود ہوں، سعودی عرب کا بادشاہ، اور میں اس لیے آیا ہوں تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا. میرا جو پولیس کا محکمہ ہے اس کا سربراہ ہوگا، اس کو سربراہ بنایا ہے. اس نے چن چن کر ڈاکوؤں کا نام و نشان ختم کیا سعودی عرب کو. اور جس طرح یہ قبضہ کر رہا تھا عبد العزیز بن سعود حکومت پر، اس سے جو لڑائی ہوئی ہے نا، اس کو پیٹ میں گولی لگی ہے. جب گولی لگی ہے تو اس نے کپڑے کے ساتھ کس کر پیٹ کو باندھ دیا، اور اپنی فوج کو اطلاع انہیں نہیں دیے کہ مجھے گولی لگی. پورا دن لڑایا ہے، اس کو فتح کیا ہے، اور فتح کرنے کے بعد پھر ان کو کہا ہے کہ میرا پیٹ کھولو، مجھے گولی لگی ہوئی ہے، میرا کچھ بندوبست کرو. اس کو اسپتال لے گئے ہیں، جو آدمی کے سوراخ وغیرہ تھے وہ سلائی کر دی، بس حال میں اٹھ بیٹھا. ہمت کرے آدمی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہاں جی، ہم ہمت نہیں کرتے. کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو پوچھنا. جس وقت چھوڑ کے گئے وہاں پہ خانہ کعبہ کے آثار تھے یا ویسے جو پہلے وہاں پہ بنا ہوا تھا؟ یہ اس طرح تھا کہ ایک ٹیلا تھا ریت کا، اور اس ٹیلے کو جب صاف کیا ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کے نیچے سے بیت اللہ شریف کی بنیادیں آدم علیہ السلام کے زمانے کی رکھی ہوئی نکل آئیں. پھر جو ہے تو اس کے پتھر غالباً آدم علیہ السلام ہی لائے تھے. کوئی اراراٹ، کوئی جودی، کوئی تور، تور سینا، اور کوئی جودی، اور کوئی تیسرا پہاڑ بھی شاید اس کے پتھر ہیں. کہتے ہیں کہ جبل کعبہ کے بھی ہوں گے، جبل کعبہ کے تین قبضن ہے، دو کا تو یاد ہے، کوئی جودی، کوئی تور اور تیسرا پہاڑ ہے. اور پتھر اتنا بڑا ہے کہ اس کو 10 آدمی نہیں اٹھا سکتے. بنیاد کا پتھر اتنا بڑا ہے. آدم علیہ السلام کا تو 9 فٹ قد تھا جی، 15 فٹ پیر تھا، 9 فٹ ہاتھ تھا. تو پتھر سر کے لیے ٹکریے سے اٹھا کر انہیں پر رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب چل رہا اچھا لگا ماشاء اللہ. جو واپس آیا ہے مظفر؟ اچھا جی. اچھا تو جو لوگ سر سے بیعت ہوتے ہیں ان کے تو حضرات میں مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ 1 مہینہ لگائیں گے جماعت میں، 10 دن لگائیں گے اپنی خانقاہ میں. اصول کا نہیں پتا؟ اچھا کبھی پوچھا؟ مشورے والوں سے پوچھے، بھائی دلاب سے نہ پوچھے، مشورہ ہے اس سے پوچھے. تو بڑے ہی پیارے تذکرے ہیں قرآن و حدیث کے. آئیں سبحان اللہ. مجھے رات کو بچے جم ہوتے ہیں تو کہتے کہانی سنایا کر. میں اعتکاف میں تھا تو اعتکاف میں آتے تھے کہانی سننے کے لیے. ایک ایک کہانی ان کے لیے 2-3 منٹ کی میں نے تیار کی ہوتی. آج کل کے بچے تو ٹیلی ویژن سے کہانی سنتے ہیں. ایک اسکول کا چوکیدار بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا 2 بچیاں آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایسا پروگرام لگا ہوا تھا کہ ایک مرد تھا، ایک عورت تھے، وہ ایسے کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، یہ کیبل کا پروگرام تھا، یہ ہم نے دیکھا ہے. چوکیدار کہتے ہیں میں نے سن کر کان پکڑ لی. کہ 7-8 سال کی بچیاں جب یہ نظارے دیکھ لیں تو آگے معاشرے کا کیا ہو. لا الہ الا اللہ.